Modern Sabahlar başlıyor. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yaşasın! Yani Fahir devam ediyor deyince bir neşeyle doldum ben. Evet fark ettim. O yüzden tutamadım kendimi. Bir de bu serinliğin verdiği bir neşve, bir coşku, bir heyecan, bir bir hezeyan diyecektim. Hezeyan olumsuz anlamda. Bir neşe mi veriyor insana yoksa yine bir mutsuz olmak için bir şeyler buluyor mu insan oldu? Yok yok. Herkes işte konuşacak bir sohbet konusu daha oldu en azından. Piyasalar dışında, altın fiyatları dışında konuşacakları bir değişik. Çünkü bir gün birkaç zamandır bir boşluk vardı. Evet. Sürekli altın yükseliyordu. Bu boşluğu doldurmak için ben altının yükseltildiğini. Hep ekonomi, biraz da meteoroloji değil mi? Altının yükseltildiğini düşünüyordum. Yani böyle bir konu boşluğu olmasın diye. Bir şekilde havaya müdahale edildi ve artık hava konuşulacak. Evet, hava konuşulacak. Nasıl, beğendiniz mi dün geceki güzel, havayı? Güzel güzel, bugün hava alacalı başladı. Bakın ilerleyen dakikalarda borsa hava nasıl başlayacak? Hava güne alacalı başladı. Evet güzel güzel, bu şeye de yansıması olacaktır. Oraya da bir serinlik gelecektir, emin olabilirsiniz. Güzel, ben yalnız dün gece şiddetli gök gürültüsünü görmüş olmama rağmen herhangi bir şey yağdığını görmedim bizim, en azından bizim apartmanın olduğu yere. Nasıl ya? Bir şey yağmadı bizim orada. Kafam kadar dolu yağdı yani. Nasıl bir şeyiniz var? Demek nasıl bir değişik, umursamaz bir yapınız var? Umursamazlık değil canım. Baktım pencereden. Yoktu yani. Sabah kalktığımda biraz ıslanmıştı bizim oralar. Azıcık şöyle ya, ya tam bizim apartmanın oraya bir şey olmadı. Sizin apartman için şey diyorlar zaten. Çok muhterem bir apartman diyorlar. Yani bilemiyorum herhalde. Komşularımızdan kaynaklı bir şey. Vallahi ben büyük korkuya kapıldım. Dün dedim sabah uyandığımızda hakikaten arabaları. Korktun mu? Arabaları. Ben gece kalktım bir de arabaya baktım. Yerinde duruyor mu diye. Tepesi delinmiş mi diye mi? Ciddi söylüyorum, tepesi delinmiş mi diye mi, diye mi derken. Diye mi, çünkü mi, bahçede gördüğüm dolu tanecikleri sinirlerimi yıprattı. Yok canım, Twitter'dan da insanlar korkmuş da ben de anlayamadım yani. Benim korkum yani meteorolojik olarak değil de arabalan ilgili bir korkuydu. İşte ama niye arabayla durup dururken dün bakmıyorsun? Meteorolojik olayın sonucu olarak herhalde başladığın evet, için. Evet, evet. Yani yine sonuç olarak senin korkun da havadan sayılır. Peki Oktay, benim hatam. Tamamen sen çıktığın zaman yağıyor muydu? Takır takır takır takır takır. Tabii, arabaya tabii canım çıktım. Ben dedim yukarıdan saydırıyorlar yani. Dışarıya çıktın mı sen? Adımını attın mı peki? Atamadım. Ataman zaten. Ataman. Fahir Ataman. Biz sürekli de şey korkusu bir saniye Oktay Bey. Sevgili dinleyiciler. Ya ne var yani, ne oldu yani? Fahir Ataman dedim, adımını Ataman anlamında. Ya yerler ıslak arkadaşlar. Tertemiz giydi çocuk. Niye ama böyle yapıyorsunuz? Şuna yapmayın. Ya, her tarafım çamur oldu. Bana ya. Gelin. Bana gelin. Hayır, üstüme siz. Pislikler. Pislikler. Of. Şuna bak ya. Nasıl açıklayacağım şimdi ben bunu Didem'e? Oktay sen de bayram çocuğu gibi giyinmişsin yani. Nal izlerini nasıl açıklayacaksın? Ne güzel tril tril giydirdi gönderdi beni. O yüzündeki nal izlerini ve morlukları nasıl açıklayacağını sen düşün artık. Yüzündeki nal izi. Nasıl? Bir dakika ya, bunu çok güzel bir çok şey. Çok güzel bir kitap ismi mi olur yoksa bir DVD ismi mi olur vallahi tam bilemedim. Vallahi bu seri yüzündeki nal izleri. Yüzdeki nal izleri ben ya da yüzlerdeki nal izi. Yok yok, o çok. Çoğul olduğu zaman hiçbir o zaman diziye kalmıyor. Gidiyor işte bak. Evet. Yüzlerdeki nal izleri. Yüzündeki nal izi. Yüzündeki nal izi. Güzel. Bunu güzel. Bunu bir yere kaydedin sevgili. Onu biz bir netleştirelim de. Oho, netleştirelim derken piyasalara gireceksin anladığım kadarıyla. Öyle bir hazırlık yapıyorsun. Lütfen dur Oktay. Henüz piyasalara hazır değiliz. Daha her şey üst üste. Ya, ne zaman sen benim piyasaya lütfen girdiğimi gördün? Lütfen, ben artık piyasa konuşmak istemiyorum. Biz kendi kendimize, kendi yağımızda kablolar insanlarız. Yani o şekil, bu şekil derken sevgili dinleyiciler şöyle bir şey yapın. Ne yaparsanız yapın, ben orasında karışmıyorum artık yani. Ama size 5 dakika, herkes gitsin güzelce duşunu alsın, ondan sonra tekrar birlikte olalım. Gagalıyor. 8.26 oldu saatimiz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gündeme dair ne varsa bakmaya biz de devam edeceğiz. Elbette ki sevgili Oktay Demir, Cinan beraber. Buyurunuz Oktay Bey, neler söyleyeceksiniz gündeme dair? Gündem yoğun. Gündeme ve güncele dair ne varsa. Arda'dan açıklamalar var. Ondan sonra ekonomi dünyasından haberler var. Lütfen Arda'dan başlamak istiyorum. Ya ben akşam haberlerde izledim de. Arda'nın Atletico Madrid'e transferinden sonra yaptığı açıklamalar. İşte artık bir Galatasaray taraftarıyım dedi. Fatih Terim'e iyi bir şey mi söyledi, kötü bir şey mi söyledi pek anlamadım. O tip açıklamalar yaptı. Sen nasıl izledin mi açıklamasını? Ya Fatih Hoca'ya veda etmedim dedi. O da şey aramış, ulaşamadım dedi. Ulaşamamışsın mı dedi? Ulaşamamışsın dedi. Oradan kaynaklı bir şey. Ya da Fatih Hoca açmadı özellikle. Yani şey dedi, dur bakayım ne dedi. Tam şimdi tam dediği şey. Babayla oğul arasında kırgınlık olmaz ama üzüntü oldu dedi. Tam böyle dedi. Bak ben aklıma geldiği için böyle bir cümle kurmuyorum. Üzüntü oldu, okuyorum. Beni en iyi Fatih Hoca anlar, artık Galatasaray taraftarıyım dedi. Ha, burada bitiyor. Yani bir üzüntü olmuş. Arada Fatih Terim herhalde gitmesini istemiyordu şeyin, değil mi Arda'nın? Kim ister ki? O yüzden şeye girdi ama şey konusuna girdi. Ben de en Galatasaray, koyu Galatasaray taraftarıyken Fatih Hoca Fiorentina'ya gitmişti. O zaman çok üzülmüştüm. Bir Fatih Hoca'nın yeri doldurulmaz ama ben bir futbolcuyum, benim yerim doldurulur. O yüzden o gitmişti. Çok da iyi yapmıştı. O yaparken iyiydi ama. Saygım sonsuz. Başarılar ya diliyorum falan diye böyle bir... Anlamadım yani, böyle iyi bir şey mi dedi, kötü bir şey, bir gerginlik mi var? Galiba aralarında bir bozuk bir durum var Oktay. Ondan sonra öyle bir şey. Bir de kına lafı etmiş en sonda. Ha, başaramazsam kına yakarsınız diye. Evet. Nereye yakılacağı konusunda herhangi bir şeyde... Sorgulamaya gerek yok. Ayağı kına yakanlar var. Avuç içi ve parmaklar. Parmaklar, tabanlarını yakanlar var. Bu arada çıkmadan önce de kitapçıdan İspanyolca konuşma kılavuzu ve Türkçe İspanyolca sözlük almış. Havaalanından almış. Ya bu kadar. Ya her şeyi son dakikaya mı bırakılır ama Arda'cığım ya son dakika mı? Sinem almıştır onu dememiş mi kimse ya? Ben koydum valizine, koydum, hazırladım Arda. Sinem almıştır onu yani o acaba. İspanyolca'da bir şey yok, ben söyleyeyim yani onu zaten. Ha, sen bir şey yok diyorsun. Yani yok, yani yok dediğim zaten iki. Dos cafes por favor. Hola. Ondan sonra biraz Katalanca öğrenmesi Madrid'e gidiyor, gerek işte yok. Madrid'e gerek de yok. Ona zaten da gerek. Zaten yapsa sahada bütün herkes bakar yani. Oba dedim mi? Bitti gitti. Baba ba diye. Zaten isimlerini de bilecek arkadaşlarım. Bir de Cuenta Cuesta yani. Bitti ha, gitti tamam ya. Tamam işte. Ne kadar bir şey alacaksan Cuenta Cuesta bitti. Por favor dersin. Sürekli por favor. Oldu bitti işte. Mesela teşekkürler lütfen. Gracias por favor. Teşekkürler lütfen. Gracias diyen dillerini. Gracias. Yani sevgili dinleyiciler, şu aksandaki kendimi geliştirmem inanılmazdı. Tek gerçekten bunu biliyor olmam önemli değil ama yani bir şeyi yapıyorsan, az da yapıyorsan layıkıyla yapacaksın. Doğru söylüyorsun. Evet. Bilecek. O yüzden almış. Yani ne bu son dakikada almış, ne fark eder yani. Bizimki de laf. Hiç son vallahi dakikada aldı, beğendiremiyorum. Kıskançlık mıdır nedir? Resmen. Yani. Banka kredisi çekip altın alan adam varmış, biliyor musun Fahir? Yakalanmış mı? ne biçim anlatıyorsun? Banka kredisi çekip altın alan adam yakalandı. Yakalamak istiyorlar herhalde ya. Banka kredisi çekerek ne bu? Bilardo Osman diye bir adam varmış. 22 yıllık ayaklı borsacı. Sen tanıyor musun? Borsa dünyasında bir insansın. Ne diyeceğimi şaşırdım. Bilardo Osman ayaklı borsacı. Ve 22 yıllığa şaşırmıyor musun? 22 yıllık ayaklı borsacı diyor. Tahtakale'de bir abimiz bu. Osman abimiz. Bu dalgadan karlı çıkmak isteyen altın döviz alsın. Ama cebine değil yastık altına koyup en az bir yıl unutsun demiş. Ha bak şöyle samimi açıklamalar. Hani böyle televizyonlara çıkıyorlar küçük yatırımcı, ne tavsiye edersiniz diye. Biz zaten öyle dolaştırıyor bir şey diyor falan. Hiç belli yapında olmaz sonucunda, öyle bir hiç belli olmaz diye bir şey. Ha doğru da olabilir ama. Çok gıcığım zaten, bir oradan başlayayım ben sana. Ne demek küçük yatırımcı? Fasulyeden oynuyorsunuz falan gibi bir şey yani. Bu ayıptır yani. 500 bin lirayla oynayan adama da küçük yatırımcı diyorlar. Lan neresi küçük yatırımcı? Hayır, kimse onun miktarını vermiyor canım. Veren var mı miktarını? Küçük yatırımcı. Nereden sonra böyle bir üst level'a geçiyor ya, o da üzerine, belli değil. Üzerine alınan var Fahir. Sen üzerine alınmıyorsan. Canım, ben alınırım ya. Niye alınayım sen ya? Sen niye alınıyorsun canım? Sen eğer öyle kazık bir şey. Kadar adamı küçük yatırımcı diyorlar ya. Yıllarını vermiş ya. Bilardo Osman ya. Ayaklı borsacı. Ayaklı borsacı hiç öyle bir şey dememiş. Herkese aynı tavsiye veriyorum ben. Ne kadar çekmiş Oktay kredisini. Yok öyle bir şey demişti. Yani kredi çekip altın alan şu anda var. O yüzden piyasa çok şu anda böyle bir coşku içerisinde. Dalgalı demiş, evet. Bunu eğer faydalanmak istiyorsanız böyle yapabilir ama unutsun demiş. Bundan sonra bakayım başka. Küçük yatırımcıya tavsiyeler adlı bir köşe yapıyorsak ben onu bileyim, ona göre davransaydım. Bankadan kredi çekip ama biz böyle riskli adımlar önermiyoruz diye de eklemiş. Siz neler öneriyorsunuz Bilardo Osman? Bir de ismi niye Bilardo Osman? Bilmiyorum ki, herhalde Bilardo ince şey görüyor herhalde ondan ya. Oktay Bey vallahi bravo yani, zır zır çalışıyor kafanız. Sen Osman'sın ince gör diye bir sloganı da vardır bence bu Oktay adam. Bey zorluyorsunuz beni. Ne bileyim niye Bilardo Osman dedi. Üstünüzdeki nal izlerinin daha henüz soğumadan böyle bir şey yapıyor olmanız. Yok bir şey olmaz artık ya. Yani sabah sabah combo yaptı atlar benim üstümde, fark ettim mi bilmiyorum. Döner yiyerek teşekkür edeceklermiş. Bir de İngiltere'ye bakalım hızlıca. Evet. İngilizler yağmalama ve kundaklama olayları sırasında. En güzel teşekkür yöntemi. Efendim nasıl teşekkür? Güzel bir dönerimiz yedik. Teşekkürümüzü ettik. Mahallelerini cesurca koruyan esnafı teşekkür için sosyal medyada kampanya başlattı. Evet. Döner yesek ya babyler diyerek. Aynen öyle. Döner yesek ya baby diye kampanya olmuş. Ne yiyecekti? Fish and chips mi yiyeceklerdi bunu kutlamak için? Zaten onu her gün yiyorlar. Hayır ya da ya. Bir zeytinyağlı taze fasulye yeselerdi en azından. O coşku verici de bir şey. Hayır, sabah sabah. Seni tahrik etmeye çalışıyorum farkındaysan. Efendim? Yani böyle hani zeytinyağlı taze fasulye falan filan diyerek. Anladım. 5000 kişi yarın Türklerin yoğun olarak yaşadığı Dustin bölgesinde alışveriş yapacakmış. Arkadaş, İngiltere'de bundan sonra benim bölgem belli. Dustin bölgesi. Dustin bölgesi. Yok Dustin, ne yapayım ben ya. Ben genelde Manchester'lıyım yani. Onlar da aslında devam etsinler. Kampanyanın sloganı Türklere şükür bugün cumartesi. Biraz onu bir İngilizce bir şey yapabilir misin? Slogan biraz zayıf mı acaba? İngilizcesi bu. Tam böyle değilmiş Fahir. Çevirince anlamı şey oluyormuş. Kayıyormuş. Thanks God it is Saturday diye bir şey. Thanks God derken? Yani çok şükür anlamında. Dur bakayım. Alışverişte teşekkür edecek. Herkes cebindeki paranın bir kısmını bu mahallede lütfen alışverişe harcasın diyerek toplanmışlar. Toplanacaklarmış yarın. O yüzden İngiltere'de böyle bir şey var. Ya da biz böyle görüyoruz. Kampanyalar var. O da öyle olabilir. Bence çok güzel bir kampanya ya. Hem karnım doyuyor hem de böyle bir teşekkür etmiş oluyorum yani. Saçma sapan bir şekilde paralarını da harcamamış oluyorlar. He, öyle bir şey var. Tanrı'ya şükür bugün cuma diye bir şey varmış. Deyim varmış. İngilizde. Var öyle, onun bir de şeyini açtılar ya biliyorsun. Thank Turk. Ne? Restoranını açtılar sonra. Ha, Bilmiyorum, doğru. Ne oldu, hala var mı yok evet, mu? Evet doğru söylüyorsun. İşte hep beraber buluşacağız demişler. Türklerin dükkanından alışveriş yapacağız. Şimdi şey diye bir deyim olsa, ananızda taş yesin yarım şardan beş yesin diye. Mesela yarın öbür gün böyle bir deyim olsaydı bunu mu söyleyeceklerdi? Böyle her deyimi de anlamsız, onun için diyorum ya. Ne yapsınlar abi işte. Bir tek cumartesiye denk gelmesinden dolayı mı bunu söylediler? Cumartesili deyimimiz var mıydı bizim? Bir slogan bulacaklar, ne diyecekler? Zayıf, gelsinler sorsunlar, biz söyleriz onlara. Doğru söylüyorsun, Türklü mülklü slogan zayıf bence de biraz. Gerçeği de yansıtmamış. Öyle bir olsun, şey. Olsun, olsun. Yarım şar ekmek yiyelim o zaman diyerek ayrılmışlar. İçlerini aldırıyorlarmış da ona bozuluyormuş Türkler. 5000-6000 kişi toplanacakmış yarın bakalım. İyi döyerler var 5000-6000 kişi. İyi. Bir de biliyorsun biz iştahlı yiyorsa insanın iştaha da gelir yani. Ha yani öyle bir kalabalıktan şey mi olur? Tabii öyle bir kalabalıktan. Tabii canım, yalnız yiyince mesela az yiyor ama kalabalıkla hep beraber daha çok yiyin. Hep beraber daha da bir lezzetli oluyor demişler. Öyle bir İngiliz atasözünü de arasınlar biraz. İngiliz edebiyatını bir karıştırsınlar şöyle. Shakespeare bir şeyler söylemiştir bununla ilgili. Tabii canım, onu söylemez mi ya? Dizi dünyasına girelim mi Fahir? Yok, yoksa daha girmeyelim ya, dizi dünyasında ne var? Dizi dünyasına girdiğimiz zaman çıkamayacağız da ondan soruyorum. İyi. Biraz. Ben sana güzel bir haber vereyim. Böyle verelim. Şey yapmasın, dinleyicilerimiz de heyecanlansınlar. Bugüne kadar internete ne şekillerde bağlandık? İnternetin çıkışından beri. İnternetin çıkışından beri ne şekillerde bağlandık? Modem. Hepsinin sesini yapacağım mısın? Modem sesi. Aynı yaptın. Yalnız wireless daha güzel oldu, biliyor musun? Onda biraz daha başarılıyım, evet. Wireless. Ondan sonra başka nelerle bağlandık? Başka nelerle bağlandık? Bir tip kablolarla bağlandık. Telefonla bağlandık. Bakır kablolarla mı bağlandık Oktay bugüne kadar? Bakır kabloyla hayır bağlanmadık. Bakır kaç kilometre ne döşenmiş olabilir? Kaç kilometre? Ne düşenmiş mesela olabilir? Mesela ben çıktım mesela böyle. Affedersin böyle. Dedim ki spor yapın dedim falan diyorum. Ondan mesela güreşi seven biri olarak. Güreşi seven biri olarak ne diyorum? Ne döşedik biz diyorum. Ne kablolar döşedik. Nasıl kablolar diyorsun? Döşedik ama? Böyle sıkı kablolar. Sıkı yani, ama ne diyoruz o sıkı kablolara? Sarı sarı böyle. Ne diyoruz o kablolara? Bakır. Fiber optik kablolar doğru. Evet, fiber optik kablolarla bağlandık. Ama bir Alman fizikçi Harold Haas. Çok güzel internet bağlantısı için süper bir fikrim var ya babyler diyerek D-Lite adını verdiği bir buluşunu piyasalara gösterdi. Ya biliyorum ben. Daha sürmedi ama gösterdi. Aa, bunu yaptım diye. Böyle ampul şey gibi, değil mi? Ampulle bağlanacak. D-Lite. Ondan sonra bunu tavana asılı bir ampul sayesinde internete bağlanabileceğiz. Çat açıyorsun. İnterneti aç. Akşam yeterken de kapatabiliyorsun. Tak diye. Ampul mü diyorsun yani Fahir? Ampulle bağlanacağız bundan sonra. Nasıl ya ampul? Oradan internet yayılacak ya. Yani oda aydınlatması mı? Yoksa ampul şeklinde mi olacakmış? Ya ampul şeklinde, ampul gibi ışık veriyor. Ama ha, oradan içinde, sen bağlayacaksın. İçinde interneti de var. Ne güzel ya. İnternetli lamba yani. Ha, internetli lamba. Heh. Ondan sonra biraz tabii yine maliyetli olacak. Neden? Çünkü hem de ışık da veriyor. Bir karanlıkta tanıdım. Çalışma diye bir şey yok o zaman. Karanlıkta mesela çalışma, bilgisayarda paydos. İnternete bir şey bakacağım. Kesinlikle paydos. Hayır maalesef. İlla ışığı açacaksın. Evet ya, ampullerden ışık gündüz halinde. Gündüz nasıl yapacaksın? Çok özür dilerim Fahir. Senin, belki sen değilsin bu soruların muhatabı ama gündüz nasıl çalışacaksın internette? İki düğmesi mi olacak? Yani böyle bir sanki avizi şeyi anahtarı gibi. Dimerli mi diyorsun? Dimerli. Mesela dimerli olabilir, onu şey yapabilirsin. İnterneti biraz daha aç. Acık daha aç. Aç aç aç aç aç sonuna kadar dayadın. İnternet maksimumda mesela. Ha yani gündüz nasıl? Onu öyle de olmaz ki gündüz. Gündüzliğin evde ne işin var o diye sorarlar adama zaten. Ne bileyim ya, belki hafta sonu, belki izinlisin, belki çalışıyorsun. Yalnız benim anlamadığım şey var ya, ışığın gitme, yani mesela sen içerideki odadasın. İç odada dururum ben, İç zaten. Odada. Genelde. Veya. Didem salonda oturur, ben iç odadayım. Çalışırım, iki saatte bir dışarı çıkarım ben. Ben işte haremlik kısmında bulunuyorum ya. Ya o şeyin adına ne? Bazen güzel diziler olduğu zaman ben salonda. Veya avluya çıktın, öyle düşün. Ya oralara ışık ulaşmıyor ya bazen yani içerisinde. Kör nokta mı? Evet. Aradığın kelime. Ha, kör nokta Oktay. Tamam. evin kör noktası. Evin kör noktasında da çekiyor mu şimdi, yoksa hani içindeki wireless, yani çünkü ben bu teknolojiye Tugay konumunda yaklaşmak istemiyorum. Tabii çeker canım. Çünkü yansıma yapar Fahir. Çeker. Işık dediğin şey her yere, her köşeye girer, öyle düşün. Her deliğe girer diyorsun. Tabii yani o da bu mantıkta bir şeydir. Yani bana biraz çekin gibi geldi ama yani ne güzel, niye ampul? Yani daha farklı şekillerde de sokabilirdin, interneti vereceksen. Acaba 50 bin tane cihaz var ya. Masanın üstündeki o şey var ya. Gece lambası mı? Hayır ya, şimdi evlerimizde olan şeyden bahsediyorum. Neydi onun adı? Ne demeye çalıştın? Masanın üstündeki interneti wireless teknolojisinden faydalanmamız için. Modem. Kutu. O modem mi? Modem mi onun adı? Onun adı modem mi? Oktay Demirci beni şaşkına döndürüyorsun. Modem değil onun adı. Modem mi onun adı? Kutu o kutu değil mi? Ha, kutu. O modem mi rahatsız etti acaba bu adamı? E tabii, çünkü her evin dekorasyonu ayrı. Kimisi mesela böyle daha ışıltılı şeyler kullanıyor. E bakıyorsun, taşlarla süslenmiş bir modem satılmıyor bugün piyasalarda. Demek ki temizliğe gelen bir hanımefendi vardı bu adamın evine. Evet. Onu her hafta, bizim en azından öyle oluyor. Her hafta o bir yamuluyor, bir düşüyor. Ya evet, bir şey ya. Oluyor. O antenleri bir sağa sola değil, nerelere baktığına şaşırırsın. Onun nokta. Üzerine bir şey yazmak lazım. Bu modem üreticilerine ben buna dikkat internet falan diye böyle bir kuru kafa tipi bir şey veya ne bileyim bir uyarıcı bir şey. Evet. Böyle bir eve kere gelen, daha düşünmesin. Eve gelen kadınlar için çok önemli bir uyarıcı niteliği olması lazım. Hiçbir zaman çalışmıyor bir şey olmuyor. Ürün tehlikesi falan yapmam. O da uzun zaman. Yani öyle bir şeyler olabilir. O tip bir derdi olmuş olabilir adamın. Sırf bu yüzden de tercih edilebilir ampul şeklinde. Ama ben sevmedim ya, vallahi hiç evime de sokmam bu tür şeyleri. Ampulü mü? Ya bir yak abi, bir şey, bir anlamsız. Zaten şimdi ne kadar zararlı olduğunu bilmiyoruz. İnternetimizi açık yatıyoruz. Böyle daha uçuk küçük mumlu, böyle mesela 20 mumluk falan bir şey varsa onu kabul edebilirim belki. Peki patlama ihtimalinin ne olacak? Patlarsa gideceğin alacaksın arkadaş. Yapacak bir şey yok. Gideceğin alacaksın diyorsun. O da değişik bir öneri ya. Ama mantıklı. Nelerle uğraşıyorlar Oktay, nelerle uğraşıyorlar. Yani insanı hayretten hayrete sürüklüyorlar. Sen en son ampulü ne zaman aldın Fahir? Ben ayda 3-5 ampul alırım Oktay. Öyle bir bütçem var benim. Ciddi soruyorum. Ne zaman alıyorum ya? Alıyorum Oktay. Nerede sen... ampul var mı sizin evde, ampul kullanımı? Yoksa hep uzun ömürlüye mi geçtiniz ya da... Hep uzun ömürlüye geçmedim. Beyaz ışık tipi bir şey. Yok, şey, sarı ışık tipi bir şey. Yuvarlak var. Ampul, yani bildiğimiz ampul şekli değil de böyle helozonik melozonik oluyor ya. Ya da işte böyle uzun ömürlüye geçmişsiniz. Canavar gibi bütün şeklini şemalini yitirdi tamam, bütün ampuller. Tamam, bildiğimiz ampuller artık üretilmiyor. O Edison tipi ampuller var ya. Ha, kro ampuller şey, onlar çok yakıyor. Lütfen zaten. Kro deme ya. Kro ama. Nerelerde kullanıldığı bir düşün. Ha, yani ama şey. Sonra bedelini ödersin. Ben sana söyleyeyim. O kadar Bey ne alakası var ya yani. Kro muro deme bak. Yok hayır yani. Ben de aradım bulamadım. Ben de onlardan küçük mumlu falan bayağı bir aradım piyasalarda. Küçük mumlular var, büyük mumlular yok. Yani tek bir yerde var. Tamam ben bulamadım o zaman. Alıyorum. Ne oldu da? Ben bulamadım. Bizde de bir iki yerde var. Büyük mumlu ampul yok. Şimdi market ismi veremiyorum ama. Hayır. Galiba şeylerde var. Bir tane adam var Ankara'da. Nerede? Market isimlerini sayıyorum sana. Oralarda bulabilirsin. Bir tane adam var, büyük ampulleri o arıyor diye benim arkamdan konuştuklarını düşünüyorum ben bu şeylerin. Elektrik büyük düşünüyor diyorlar senin için Oktay. Büyük düşünüyor diyor. Ondan sen bayağı bir aslında çok güzel bir şey yaptın. Ankara'daki bütün ampulleri toplayacağım. Büyük, ne yapmış olabilirsin? Büyük sen, güzel bir intiba yok, kalmamış, yarattın. Kalmamış piyasada, yok piyasada. 20'lik 30'luk var, ne yapayım ben onları? Sevgili dinleyiciler, sizleri de kendi dertlerimizle bayağı bir rahatsız ettik ama... Bir de radyomuzun reklam derdi var. Onunla biraz rahatsız edelim. Ondan sonra tekrar birlikte olalım. Şimdi biraz da Get It Right Phone dinlediğimize göre... Başlayabiliriz. Kaldığımız yerden devam edelim. Değil mi ampul, ampul patlarsa ne olacağını? Hissettin mi yani yüzünde? Yüzünü hissettim. O da benim çok korktuğum şeylerden bir tanesi. Ben de çok korkuyorum ondan ya. Yüzünde ampul patlaması. Yaşayan korktuğumuz insan. Şeyler var Oktay. Onları hepsini konuşacağız, evet, yani. Evet, hepsini sırayla konuşacağız. Ama bugün güzel şeylerden bahsedelim. O yüzden öpüşmeden bahsedeceğim. Biraz da biraz. Öpüşme diyorsunuz. Biraz da öpüşme diyoruz. Almanya'da tartışılan bir konu. Ağızdan mı öpüşmeliyiz yoksa yanaktan mı öpüşmeliyiz diye. İğrenç bir konuymuş Oktay. Nerede olduğuna bağlı diye sormazlar mı ya? Nerede öpüştüğünüze göre değişir. Evet, doğru. Almanya'da ne tartışılıyor? İki şey tartışılıyor. Bir, bu sokak şeyleri Berlin'e de Almanya'ya da sıçrayacak mı? Sokak sıçrar mı? Ekonomik sorunlar yaşanmıyor. Orada daha fazla Türk var diye bir rahat etmiyorlar mı ya? Tabii zaten şimdi onun yeri yapıldı. Bugün çeşitli gazetelerde şeyler var. Almanya'ya bir şey olmaz ki, burada da Türkiye'den birçok vatandaş var. Daha rahat olsunlar vallahi, daha rahat olsunlar. Bir bu konu tartışılıyor. Bir de bir ikinci konuda iş yerlerinde öpüşmek çok doğru değil. Nasıl konusu öpüşmek tartışılıyor. Mesela günaydın, hoş geldin. Kıyafetin çok hoşmuş. Gel öpüşelim, bunu kutlayalım. Evet, aynen öyle. Öyle bir şey. Sabah toplantısı. Hadi herkesi içeri bekliyorum. Hoş geldiniz efendim. Yani kutlamak için öpüşmüyorlardır herhalde de. Daha yani kıyafetin güzel olmasına da gerek yok. İş yerinde şöyle bir şey varmış. Hemen mesela karşılaşıyorlar. Bizim ülkemizde yok herhalde öyle ya. Ya bir günaydın deniyor, bir şey deniyor. Ondan sonra herkes masasına... Hiç öpüşmüyoruz masasına... ya. Ülke olarak hiç öpüşmüyoruz sevgili dinleyiciler. Bugün bir kampanya başlatıyoruz. Ya öyle deme Fahir. Bundan kaç sene önce asansörde insanlar birbirini öperek selamlardı. Güne öyle başlardı. Tabii şimdi alnından öperek selamlardı. Aynı asansörde görüyorsun. Niye ya, ben tanımadım. Birbirini görmüyor. Hiç birbirini görmüyor insanlar. Ya Allah'tan öpmüyorlar yani. Tabii canım, öyle bir şey var mı bilmiyorum da Almanya'da varmış işte. Bizim uğraştığımız çok bir... Şey değil. Gerçi vardı yine iş yerinde. Ya bunlar sevgili dışında mı öpüşmeler? Tabii canım, sevgili dışında. Ya sen mesela geçiyorsun, oturuyorsun, çalışmaya başlıyorsun. Ondan sonra ben geliyorum. Faizim günaydın diyorum. Geliyorum işte senin masana. Böyle bir masalı bir yerde çalıştığın. Masalı masalı Faiz. Bir yerde çalışıyormuşuz. Masalı falan, böyle bir tırnak var falan böyle şeyde. Masanın üstünde tel zımba var. Sekreter tırnağı diyorsun. Anlıyorum tabii, ben tabii. Seni. Ondan sonra işte delgeç var, ne bileyim. Sümen Oktay var, beni, sümen, sümen. Oktay, beni acayip derecede şey yapıyorsun yani şu anda. İkinci kere kullanma Fahir o kelimeyi. Tezif ediyorsun diyeyim o zaman. Tamam. Ondan sonra günaydın falan diyorum. Günaydın diyorsun, sen böyle hafif doğruluyorsun. Ondan sonra bir yandan el sıkışıyoruz, bir yandan da öpüşüyoruz. Lak lak diye öpüşüyoruz, evet. İşte Almanya'da bu durum böyle. Ha. Öpüşmeli miyiz, öpüşmemeliyiz mi? Öpüşmemeliyiz demiş. Ama öpüşene de karışmayın, illa öpüşeceksiniz de bir kaide yok yani. Ben de çok fazla haz etmiyorum. Karşıdaki adama göre değişiyor yani. Yeni tanıştıysam öpüşmem ama ayrılırken muhakkak öpüşürüm yani. Artık tanışıyoruz diye. Dortmund şehri, ya tabii de iş yeri olduğunu düşün Fahir. Şimdi sen, ben zaten bu soruyu cevaplayamayız. İş yeri ya. Tamam o zaman, tamam pardon. O tip bir iş yerinde biz olduk mu hiç? Olmadı ki, o yüzden yani bizim cevaplamamız çok şey değil. Doğru, mantıklı değil. Dortmund şehrinde bulunan bir görgü kuralları konusunda faaliyet gösteren bir dernek. Bu açıklamayı yapan, ne güzel dernekler hafta var. Hafta sonları kumar oynatıyorlarmış o dernekte. Hep evet ya, Bridge diye bir de pisler, Bridge'in de ismini zedeliyorlar. Almanların iş yerinde öpüşmekten rahatsız olduklarını söylemiş. Derneğin başkanı efendim, Hans... Efendim, iş yerinde sevmiyoruz biz genelde. Öğle aralarında. Ne işin varsa onu öğle arasında gör diyor adam. Derneğin başkanı Hans Michael Klein yanaktan öpüşmenin yasaklanmasını savunmadıklarını belirterek, yine de öpüşmek istemeyen kişileri korumak zorundayız demiş. Ya herhalde kimse de kimseyi neden zorla bizim... öpmüyordur ya. Öperler Oktay. Zorla öpenler var. Hadi ya. Şöyle elini uzatıyor, lak diye çekiyor adam, havada bir şey yapamıyorsun yani. Direnemiyorsun. Zaten bu şey, bu böyle bir Alman adeti yok. Bu alışkanlık zamanla ülkemize geldi demiş. Almanlar önce bir sandaletten başlasınlar ya. Sandaletin içinde normal çorap giymekten onu yasaklasınlar. Ondan sonra öpüşmeye gelsinler. Daha ona gelinceye kadar bir sürü şeyleri var ya. Allah Allah, bu adam biraz yalnız kafa biraz değişik çalışıyor. Ne? Hans Michael Klein dediğim dernek başkanı var ya. Şöyle demiş, kendilerine şikayette bulunan Almanların yanaktan öpüşmede erotik bir unsur olduğunu ve erkeklerin kadınlara yakınlaşmak için kullandıkları bir vüdüt teması olduğunu düşündüklerini. Vüdüt mü? Öyle yazmış. Pislikler. Pislikler. Ha böyleyse bu başka bir şey. O zaman toptan kökten yasaklamayın. Tacize girer ya. O tacize girer resmen. O pis almanın yaptığı şey. Pis adamın. O yüzden 60 santimlik mesafeyle merhaba. Nefes kokusunun gelmeyeceği mesafede olması gerektiğini düşünüyor Almanlar. İş yerinde öpüşerek selamlaşmayı, günaydın demeyi veya veda etmeyi. Herkes şu anda şey esprisini şey yapıyor mu? Ne? Almanlar öpüştüğü için biz de öpüşmüş olduk. O espriyi o yapıldı galiba yani. Onu külliyen kaldırıldı diye biliyorum ama. Habere başladığımız anda. Onu yapan abi. Arkadaşlar için geliyor bu eserimizde. Evet. Onlar biraz da şu tarafa, şu arkadaş esas bunun altından çıkıyor. İşte o. Es kafasına. Vurmayın. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler lütfen. İyi ki büyük seçim istemişsin Fahir. Vallahi içim rahatladı. İçimin yağları eridi Oktay. Ne güzel söyledin ya. Ne kadar güzel. Evet. Almanya'dan Fransa'ya, Fransa'dan İngiltere'ye gezdiğimiz vallahi şu dünya turunda dönüp dolaşıp geleceğimiz yer tabii ki ülkemiz. Güzel ve güzide ülkemiz. Yalnız ülkemiz değil mi? Var mı Fahir güzel haberlerin? Ülkemizle ilgili mi? Hı-hı. Ülkemizle ilgili bir sürü haberlerim var. Bir saniye. Nereye koymuştum ben o haberleri? İşte benim de böyle bir dağınıklığım var Oktay. Çok tertipli düzen. ülkemize gelmeden bir yurt dışı haberi daha vereyim tamam, de. Tamam ver. Şimdi tabii haber olduğu için veriyoruz. İçinde markalar geçiyor da sevgili dinleyiciler. Labuteni biliyorsun sen. Hı hı. Labuteni nereden biliyorsun? Labutin diye biliyorum Lubitin, ben onu. O mu? Labutin, Labuten. Hepsi Christian abi'den biliyorum ben onu. Christian abi'den bilmen doğru. Soyadı diye biliyorum Christian abi. Bunlar kırmızı daban kullanma konusunda biliyorsunuz. Evet. Şeydiler. Bu fikir ondan bizimdir sonra, diye yola çıktılar. Evet, bir başka firma olan Yves Saint Laurent abimiz de aynı şekilde geçtiğimiz sezon kullanmış. Bundan sonra tazminat davaları havada uçuştu tabii. Evet. Ondan sonra kaybetmişler kırmızı dabanlılar. Hadi ya sizin olamaz bu başka fikir başka birinin fikri de olabilir mi? Öyle olur ya herkes kullanabilir ki diyerek bu fikri yani. Bu sonuçta renktir yani niye evet. Bu sonuca varmış? Daha doğrusu şöyle demişler kırmızı tabanlı ayakkabı fikrinin patentini alan Lobite'nin ya da Lobite'nin tasarım üzerindeki haklarının saklılığını yeterince kanıtlayamadığını tespit ederek davayı düşürmüşler. Ya demişler bakın ya bakın hanımefendi kaldırır mısınız kadar ayaklarınızı? Ne kadar havada bir şey ya. Yeterince ya kanıtlayamadı. Birer çift ayakkabı vermeniz gerekiyordu bize gibi bir laf ya bu. Laf mı yani bu yeterince kanıtı? Yani güzel anlattınız da bana yeterince kanıtlayamadınız der mi ya? İkna olmadım demişler. İkna olmadım gibi bir şey yani. Ya işte yeterince ikna edemezsen ondan sonra böyle ticaret hayatında da mağdur olursun. Ne yapacak daha adam? O ayakkabılar yani hakikaten her kadının bir çift bulunması gereken ayakkabılar mı diye şöyle bir düşünüyorum. Çok bir saçma. Çift, bir çift bulunsa güzel olur ya. Vardı dinleyicilerimizden o ayakkabısı olan değil mi? Vardır. Değişik değişik. Mesela bir dinleyicimiz de olur da mesela bir arkadaşına verir. O başka bir arkadaşına. Herkes böyle bir kere iki kere giymeli. Güzel de ayakkabılar yani. Güzel bilmiyorum pahalı da ayakkabılar Oktay'cım yani. Pahalı olmasına öyle. Neyse onu ferah kullanabilecekler bundan sonra yani. Öyle bakalım. Bir rahatlıkları var. Onun müjdesini vereyim yani herkese. Bu durumda şey de şimdi bu, şey olmadı mı bozulmadı mı Yves Saint Laurent? Neye? Yani ne bileyim sonuçta dava açılan adam oldu. Fikri benden çaldın diye birileri tartıştı yani. Fikir de adamın bile aklına gelmiş canım. Bugüne kadar kimse kullanmıyordu. Tartışmak bile bir şey değil mi ya? Yani bu tartışıldıysa tamam demiş, işte bu adamın çıkardığı önceden çıkardığı belli değil mi ya? Ben de sarı yaparım o zaman. Sarı tabanlı çıkarırım ki. Ne olacak ki demiş. Öyle mi demiş? Renk değil mi aslarım demiş. Öyle konuşuyorlar tabii. Onların bir modacılar kahvesi var. Hı hı. Orada takıldıklarında bayağı birbirlerine girişmişler. Şey değil, modacılar çarşısındaki kahve mi? Evet abi orada birbirlerine okey şeyleriyle girmişler. Ne derler ona? Okey ne deniyor? Tahtası. Ha okey tahtası da denmiyor ona. Ne deniyor? Tabela mı deniyor? Istaka. Yok. Istaka. Ha okey ıstakalarıyla. Ya ondan zaten sonra o ıstakaları zaten plastik yapmaya başladılar. Orada şeyin seveni daha çok. İnsan Donen'in seveni daha çok. Birkaç göz yapsaymış Christian'a gireceklermiş de. Kaç kişi hem de bütün kahve. Böyle hepsi ayağa kalkmış. Yves Saint Laurent çünkü nereli? Devirmişler şeyleri. Nereli abicim Yves Saint Laurent? Yves Saint Laurent yok ya bunun memleketle bir alakası yok. Bilmiyorum nereli. Ben de bilmiyorum da galiba onların o memleketlilerin kahvesi diye tahmin ediyorum. Zonguldaklı galiba. Yok değil hoş alakası yok. Gördüm çünkü yok aslanım ben diye konuştum. Hoş derede tam o şeye çıkarken gördüm. Ya Fransa'dan bir güzide yer vardı ya neydi orasının adı? Côte d'Azur mu? Yok be. Güney Fransa mı? Güney Fransa'da bir yer söyle bana. Nice mi? He, biz Nice çocuğuyuz demişler. aslanım demişler akıllı ol falan diye öyle bir tartışmalar yaşandı zamanda. Aman neyse canım bu modacıların şeyi de bir yavan oluyor. Çünkü ki modacıların memleket misin tartışması da çok yavan bence. Evet lütfen. Allah Allah ne alakası var yani. İyi oldu Oktay o zaman hadi bu saati kapatalım yani. Bu saatte aa, kapatıyor böyle muyuz bu saati? Bitti mi saat? Bitti saat ne oldu ne yapayım yani ben zaman tu gibi akıp gitmekte Oktay lütfen. O zaman biraz bu saati kapatalım güzelce mi? Herkes bir bu saati temiz bir şekilde kapatsın. Herkese yeterli bir süre verelim. Ondan sonra tekrar birlikte olalım tamam mı? Ne yapacaklarını bilmiyor olabilir şimdi dinleyicilerimiz. Saati nasıl kapatıyorduk? Ortadan hayatımızda konuştum ilk defa böyle bir şey yapıyoruz falan diye. Ben onu anlattım. Bir şey yapmanıza gerek yok. Bırakın akışına bırakın sevgili dinleyiciler. Bakın bırakalım bir. Bakın ne kadar güzel. Gagalıyor. Gagalıyor. 9.11 oldu saatimiz. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar yepyeni bir saate merhaba demenin coşkusunu yaşıyor sevgili dinleyiciler. Bir bakın neşve, bir zevk dalgası adeta bütün vücudumuzu sardı sarmaladı. Ne kadar coşkuluyuz değil mi? Ya evet öyleyiz ya. Hızlı, ne kadar ise hızlı uçabiliriz merakı var ya insanoğlunun. Ya evet. Ne kadar hızlı gidebiliriz bir yerden bir yere. Ne kadar hızlı gittiğin değil, nereye gittiğin önemli. Ve ne için gittiğin önemli o kadar. Efendi siz şöyle biraz oturur musunuz? Ama bir saniye. Dışarıda. Ben sizi çağıracağım. 14 defa ben bunu söylediğimde hiç kimseler bana cevap vermedi. Hanımefendi biraz dışarıda oturur musunuz? Ben size müzik dinletecek arkadaşlarım. Ondan sonra sizi alacağız konuşacağız. Önce ben bir Fahir'le konuşmak istiyorum. Fahir. Efendim Oktay. Ha, merhaba Fahir. Ya kusura bakma hanımefendi birden girince ben de bir şey diyemedim yani stüdyoya. Ay neyse dışarı çıktı değil mi şimdi? Çıktı herhalde hanımefendi, bilmiyorum. Hanımefendiyi çıkarma aynı düzenledik. Müzik dinleme deyince razı oldu herhalde. İçinde şey oldu. Evet, evet. Sorun olmadan. Ya şimdi dün Amerika'da bir şey var biliyorsun. Bir çalışma vardı. Amerika'da pek çok çalışma var o kadar. Hangi birini de takip edeyim ben? Savunma Bakanlığı. Evet, Savunma Bakanlığı bir sürü çalışması oluyor. Daha ya ben ne yapacağımı şaşırdım. Hangi birine yeteceğimi şaşırdım. Sen bir şey yapmıyorsun zaten canım. Sen böyle bu dinle işte. Ben. Öyle oradan bakınca öyle gözüküyor. Hiçbir şey yapmamış gibi gözüküyor. Beyefendi pardon bakar mısınız? Dışarıda bir hanımefendi var. Onun yanında bir koltuk daha var. Bir sürü tip geliyor ya. Vallahi rahatsız olmaya Fahir, başladım. Sen dur ya sen tamam, git. Tamam ben gitmeyeyim değil mi? Tamam. Yani umarım senden bir şey kalır. Evet siz de orada arkadaşına müzik dinletir misiniz? Teşekkür ederim. Bu müzik dinlemeye çok çabuk ikna alıyorlar ya ona bayılıyorum yani. Evet değişik bir şey ya. Müzik yani, yani sonuçta. Yani onlara göre değişik. Evet. Herhalde biraz sonra yarışmaya gireceklerini falan düşünüyorlar. Herhalde. Çünkü niye müzik dinlesinler ki? Herhalde zar yoksa ne olacak? Savunma Bakanlığı ses hızından 20 kat hızlı bir hava taşıtı üzerinde çalışıyor Amerikan Savunma Bakanlığı. Peki bunu niye bu şekilde? Şimdi ben zaten ses hızlı mı gider dışarıdaki sokaktaki vatandaş diyorum. Yani ben de çok fazla bilmiyorum da. Yani ses hızı nedir abicim? Ses hızı benim bilgilerime göre 300-350 arası bir şey. 300-350 kilometre hızla gider benim. Yok yani, hayır yani kaçla gider? Metre metre. Metrajla gidiyor da. Hı, saniyede o kadar. Saniyede 300 olur mu Oktay? Yazıklar olsun. 360 metre değil mi bunun? Bir oluru. İşte değişiyor. Ben nerede olduğuna göre 3-5 falan. 3-5 metrenin lafını yapmayalım birbirimize. 340 saniyede değil mi 300... ya? 360 değil. 340 falan. Ya bir bir dakika. Ses hızını da bilmiyoruz ya vallahi yani bu gezegenleri bilmememiz gibi bir şey ya. Ya yarın öbür gün hayır şeyde soracaklar. Bir ilkokuldan bir arkadaşımız ilk evet, bir küçük kardeşimiz bize bunu anlatsın ya. Evet. O zaman aklımıza giriyor. Hı. Sevgili dinleyiciler. Utanıyoruz en azından onun şeyiyle dinliyoruz. Ses hızı 300 mü 360 mı? 340 diye biliyorum ben Fahir. 340. Ama 3-5'te bir değişiklikler oluyor. Yoksa o benim başka bir şey miydi ya o 340? Senin. Puan tipi bir şey miydi acaba o? O senin şeyde aldığın puan değil mi ya? Üniversite sınavında. Geçen sene aldığın puan değil mi? 340. O civar bir şey almıştın. Hayır sen ya ne aldığımı da hatırlamıyorum. Hiç bir kere girince insan bir şey yapmıyor onu. Dur onu karıştırma şimdi. Onu karıştırma. Ses hızını konuşalım. Ses hızı 360 metredir. Bundan sevgili sonra öyledir. Bir, öyle değilse bile öyledir. Bir aramızda bir şey çıktı. Şunu bir netleştirelim. Çünkü bilime karşı bir şey söylemek istemiyoruz. Yani daha önce tespit edilmiş şeyleri burada kendi kafamıza göre konuşmalarımızı evet, değiştirmek saçma sapan, ipe sapa gelmez bir şekilde konuşup ondan sonra küçücük yaştaki çocukların kafasını türlü türlü soru işaretleriyle doldurup kimseyi de mağdur etmek istemiyoruz. Ya hayır, bu böyle bir şey olamaz ya. Günaydın efendim. Günaydın. Çıv çıv çıv çıv çıv. Radyonuzun sesini kısar mısınız? Kıstım. Teşekkürler kimle efendim. Günaydın. Kiminle görüşüyoruz? İsminiz Sinan ben. Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya bir kurban olayım, rahatsız ettik sizi ama yani kaç metreydi bu? Bunun bir metraj tipi bir şey vardı ama. Var, 15 santigrat derecede 340 metre bölü saniye. İşte doğru bak, saniyede 340 metre. Bir dakika, 20 dereceydi o zaman. Değişir. Değişir, artar mı azalır mı? Artar. Onu biraz şey söylediniz, tedirgin söylediniz, benim pek inanasım gelmedi. Doğru doğru, artar. Benim de gelmedi de hemen bir cevap vermek lazımdı. Evet. Artar dedim. Yok yok, mantıklı bir şey söylediniz. Saniyede 340 metre 15 santigrat derece. Yani şu anda dışarıdaki hava sıcaklığıyla neredeyse eşdeğer. Yani sabah gelirken 15 dereceyi gösteriyordu. İyi yani, iyi bir hız yani. Sonuçta bu kaç kilometreye yani tekabül ediyor? Gideriz 340'a. Kaç kilometreye tekabül ediyor? Saatte mi? Saatte. 1250 falan. Bayağı iyi yani falan. Falanlı filanlı konuşunca bilimde bir rahatsızlık yaratıyor ama yani Sinan Bey. Yok yani yaklaşık hesabı yapıyorum. Biraz bekleyin size söyleyeyim onu. Hesap makinesini çıkardı Sinan Bey. Ne yapsın abi, sen hiçbir şeyden tatmin olmuyorsun yani, ya. 1224. 1224, çok teşekkür ediyorum Sinan Bey, çok sağ olun. Evet. O da 15, evet, o da 15 santigrat derecede değil mi? Tabii tabii. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Sinan Bey. Görüşmek üzere. Bir de ışığı soralım. Bir de ışığı soralım tam onu olarak. 300 bin onu biliyorum. 300 bin mi? 300 bin küsuratı da var onun değil mi Sinan Bey? 300 bin 60 mı? 360 bin mi? Öyle 300 bir şey. 60 mı? 320 bin. Ama siz şimdi öyle bir vallahi bir tüşüyor. Şu ana kadar çok iyi gidiyordunuz Sinan Bey de. Hakikaten... Demek ki Sinan Bey ses konusunda uzman. Ama ben sen sorumluyum. Işığı nerede? Evet abi, doğru söylüyorsun. Doğru ya, ışığı Sinan nerede? Bey çok özür dileriz. Bizim hatamız. Çok özür dileriz Sinan Bey. Işığı başkası arasın. Tamam öyle yapacağız. Öyle. Sağ olun, onu söylediğiniz iyi oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sinan Bey ses konusunda uzmandır. Adam haklı beyler yani. Dedi. Işığı da başkası arasın dedi ya. Işık konusunda uzman bir başka dinleyicimizi arıyoruz. Çünkü Sinan Bey 320 falan dedim. Ama biraz paniğe kapılarak dinledi, ben hissettim. Ve sanki yani böyle biz sıkıştırdık da bir cevap vermek zorundaymış gibi. Işık da 330 muydu ya? Yoksa 360 o muydu? Onlar falan? Hep birbiriyle bin, karışıyor Oktay bin ya. Bin tabii, bin bin. Binli minli konuşuyorlar da ondan tam bilmiyorum. Günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Ben Atakan. Atakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Atakan Bey kaç yaşındasınız siz? Biraz genç geliyor sesiniz. 17. 17, en güzel çağlar bunlar. Ne en güzel. Ya. Atakan Bey tabii şimdi siz bir şeylere hazırlanıyorsunuzdur. Nelere hazırlanıyorsunuz? Üniversite sınavına. Mesela değil mi? Üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz. Sınav ismi olarak sordu herhalde Fahir. Mesela LYS, GBS, TTS ve TUS. Mesela bu tip cevaplar. YGS'ye. Evet, doğru cevap. LYS olacaktı. Kaç kilometredir ışığınızı? 3x10^8. Ya 300 bin kilometre desene. 3x10^8 300 bin kilometreye denk gelmiyor mu? Bir dakika bir bakayım. Aynen, 8 sıfır var. Ama bir dakika, birimi ne bunun? 3x10^8. Metre saniye. Metraj üzerinden söylüyorsunuz. Metre bölü yani. Saniye. Evet, 300 milyon metre saniye. Ha. Yani saniyede 300 milyon metre. 300 milyon mu? 300 mü? 300 milyon. 300 milyon mu? Ya bilmiyorum, şimdi Atakan var ya, öyle bir şey söyledin ki bütün herkesi tavrumar ettin. 10^8 olduğuna emin misin? Evet 3x10^8. Metre bölü saniye olduğuna emin misin? Peki. Evet metre bölü saniye. Metre bölü saniye. Yani fizik dersinde görüyoruz da bunları bayağı bir modern ve orada veriyorlar onları. Modern diyorsun. Hep onları veriyorlar. Peki diyorsun. Bu tam sonuç mu? 3x10^8 yoksa 3.3 falan da böyle sınavlarda hani 3 alınsın da kolay olur falan diye mi 3? 2.9'larda bir şey herhalde. Ha öyle mi? 3'e yakın bir şey yani. Yani evet 3'e yakın, hatta şimdi bakayım olmazsa bir kitaptan, yani şu her yerde geçiyor, biz bunları hep gördüğümüz için. Bunları ben diyorsun yani her gün 5-6 sefer görüyorum yani, bakmama da gerek yok aslında diyorsun. Evet ışık hızı 3x10^8 metre saniye. Peki pi sayısını ne alıyorsunuz, hala 3.14 alınıyor değil mi? Yok 3 alıyoruz onu genelde. Genelde 3 alıyoruz diyorsunuz. Evet. Allah Allah, o kadar küsuratlı çizip atıyorsunuz test, yani. Testlerde evet. Tabii değil mi bu testlerde? Yani testlerde 3 alıyoruz. Yazılılarda da 3 alıyoruz yani. Testler... Şöyle... Ve yazılılar olmak yazılılar, üzere iki ayrılıyor hayatımız, doğru. Peki. Teşekkür ediyoruz Atakan, kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Başarılar Atakan, hoşçakal. Teşekkürler. Atakan hep bizi aradığı zaman hep başarılar diliyoruz ya. Yani şu elimizden bizim dileklerimiz, başka bir şey de gelmiyor. Bizim dileklerimiz gerçek olacağına göre buna inancım benim tam. Evet. Yani Atakan'ın çocuk, başarısız olma ihtimali yok. Bu çocuk ilk ona girecek Oktay. Bak buraya yazıyorum sevgili dinleyiciler, size bu çocuk ilk ona girecek. Gerçi ondan sonra da şey yapacak herhalde, bahseder değil mi? Bizden. Modern sabahlardan her gün. Onların duasını aldık. Modern Sabahların doğasını alan vallahi sırtı yere gelmez çocuk. Ben. Her gün başarı dileklerini aldım. Teyzeciğim çıkar mısınız? Bir müzik dinlemeye devam eder misiniz? Lütfen ya. Aynı kadın mıydı o? Aynı kadın ya, girdi. Fahir, yalnız sen içindeki kadınları benden iyi tanıyorsun ha. Çok garip bir cümle oldu. Bunu yazıp vermek istiyorum sana. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Alper. Alper Bey, genç bir arkadaşımıza benziyor sesinizden anladığımız kadarıyla. Yani işte orta yaşlara doğru ilerleyen genç bir arkadaşım. Aman hoş geldiniz Alper Bey. Ne iş yapıyorsunuz Alper Bey? Biraz tanıyalım sizi. Ben uçak mühendisiyim. İşte çok ya, güzel tam ya. Tamam bir işte. Adam da, yani affedersiniz biçilmiş kaptan, bir saniye. Her şeyi kısıyorum. Sadece sizi dinliyoruz Alper Bey. Yemin ya, ediyorum düğmelerimi... Gömleğimin düğmelerini en üst seviyeye kadar düğmeledim yani. O derece bir saygı duruşundayım yani. Fahir yanlış anladı da uçak mühendisinin ne olduğunu. Yine de sormak istiyorum. Siz tam olarak ne yapıyorsunuz iş yerinizde? Uçak yapıyoruz. Uçağın hangi kısmı sizin mesela sorumluluğunuzda? Ben gövde kısmında çalışıyorum. Mesela gövde kısmının yapısal analizinde çalışıyorum. O şey mi? Ha, bu hani... Kanatları oluşturun. Siz kuyruğu oluşturun. Hayır. Ben ya. De kanatları gövdeyi oluşturacağım. Hayır ya. Acil çıkış kapılarında o koltuklar böyle biraz daha geniş ya. Oraları yapıyormuş Oraları Alper işte Bey. Alper Bey yapıyor. Aklınızda bin yaşayın. Onların hepsi benden sorumlu. Vallahi Alper Bey aklınızda bin yaşayın. Sayenizde var ya, yoksa çok mağduruz yani. Biz hep oraları tercih ediyoruz. Uzun adamlar olduğumuz için rahat da ediyoruz yani. Teşekkür ederiz Alper ya, Bey. Ya bir şey sorabilir miyim Alper Bey? Buyurun. Ya pislik olsun diye mi yapıyorlar o koltukların arasında o kadar kısa yapıyorsunuz? Yoksa yani... Sır yani bazı ben kısa boylu uçak mühendislerinin yaptığını düşünüyorum ben. Ya da havayolu şirketi. Ticari sıkıntılar yüzünden. Yani birazcık para mı istiyorsunuz uzun boylulardan bizden? Ya arka tarafta ne bileyim 5 lira daha fazla yapın, daha genç. Vallahi veririm ya, yemin ediyorum. Yani sıkışsınlar daha çok yolcu mesela uçağa mantığı. O zaman daha fazla acil çıkış kapısı uydursanız Alper Bey. Yani bu uçağa yetmez 3 tane acil çıkış kapısı. 8-9 tane olması lazım. En azından uzun boylu. Gerçi onlar da aşağıyı göremiyor. Yani ya onlar uçaklar konusunda bizler. Bütün sorularınızı cevaplayacağımı düşünüyorsunuz. Yok, düşünmüyoruz da bir yine bir yakınma durumumuz oldu bizim. Bir ilenmemiz oldu. Kime soralım? Alper Bey sizden başka yok. Nerede? Yok yani. Böyle uçak mühendislerinin toplandığı bir gün falan var mı? Özel bir pastane, bir şey. Bir kafe, bir kahve yani. Biz oraya gelelim. Hani siz de kurtulmuş olursunuz. Yok olursun. Yani benim bildiğim yok. Biz bireysel takılıyoruz. İşte oraya. Zaten örgütlenmediği için iki tane çıkış kapısı var. Uçak mühendisleri örgütlense 8-9 tane çıkış kapısı olur ya. Çünkü onların arasında da var uzun boylular. Evet falan. Oktay, ben biliyorum. Neyse, şimdi Alper Bey'e yazıyor değil mi şu telefon? Evet. Dur. Biz hemen... Yok, onunla ilgili bir sorunum yok da. Siz şeyi merak etmiştiniz bu konunun başında. Yani neden ses hızını birim olarak veriyorlar? Halk ses hızının ne olduğunu bilmek zorunda mı? Evet. Yani ses hızı deyince insan hani şey oluyor. Kaç değiller ne bileyim ben. Onun altında şu sebep yatıyor. Ses basınç dalgaları halinde yayıldığı için. Evet. Bu uçakların hızları da bu basınç dalgalarına göre belirleniyor. Çünkü sesin açtığınız anda işte buna hatta bir mah deniyor. Mah sayısı işte bir mah, iki mah, üç mah diye ilerliyor bunlar. Yani uçağın hızının evet, ses hızına oranı. Ne? Uçağın hızının mı? Uçağın hızının ses hızına oranına mah deniyor. He. Yani biri geçmekte amaç mı burada? Biri geçtiğiniz anda yani sesin kaynağı, basınç dalgasının kaynağı aynı sürede yani bir saniyede ya da işte neyse bizim kendisine yaklaştığı için önünde bir basınç dalgasıyla karşılaşıyor ve bu kendisine gelen havanın etkinliğini azaltıyor bu basınç dalgası. Bir şey söyleyebilir miyim Alper Bey? Buyurun. Hiçbir şey anlamadım. Dur bir dakika, ben anladım ya. Evet, ondan sonra yani nereye bağlanacağı yani, konusunda en ufak bir fikrim yok ama anladım ben buraya kadar. Yani bu hız aşıldığı andan itibaren çeşitli sorunlar çıkıyor yani. Uçağın efektif yani bu efektif hızlara ulaşabilmesiyle ilgili. Hı hı. Bunun için de yani bu hızın ne kadar aşıldığı her zaman hani bizim hesaplamalarımızda önemli bir kıstas olmuştur. O yüzden önemli. Sorunları açmak için benim aklıma bir yol geliyor ama yani niye güldünüz bilmiyorum kapısı, yani. Niye? Acil çıkış kapısıyla mı? Hayır, onunla değil ya. Ama niye güldünüz şimdi ben yani güldüğünüz için bir kendime olan güvenim şey oldu ya. Ya olur olmaz mı ya? Yani ben daha çünkü bir şey söylemeden güldüm. Bir de onu ismini değiştirebilir misiniz? Bir mah, iki mah. Çünkü mesela bazen oluyor sarımsaklı bir şeyler yiyoruz. Orada kendi aranızda konuşurken rahatsız oluyor. Kaçla gidiyor? Üç mahla gidiyor dersiniz. Mesela kaç mahla geldim? Dört mah. Mahla geldim. Senin bu üzerindeki ne? Moher kazak. Moher kazak gibi. Onun gibi bir şey. Bence o ses hızı, ses basıncı falan filan o sorunları aşmak için Bence şey kuralı tamamen kaldırılsa o sorun da biter. Bu ekstra bagaj parası var ya, evet, alınan. 30 kilonun üzerinde bir para alınıyor kilo başına falan. O mesela kaldırılsa herkes dikkat etsin. Ne diyorsunuz bilmiyorum. Benim saçma mı benim buldum? Yani yok, bir adım daha ileri götürün. Nereye bağlanacak bu? O. İşte bedava gidince valizler için ayrıca para verilmeyecek. Alper Bey, peki ses hızını söyledik de ışık hızı neydi? Onu da biliyorsunuzdur siz. Işık hızını vallahi... Onu bilemeyeceğim. O kadarını da başka... Onu ya siz uçak mühendisisiniz, nasıl? Ya esas konumuzu soralım Alper Bey. Şimdi biz bir habere girmiştik, oradan çıktı bu şey de. Girdik hemen de hızlıca... biz habere çıkamadık. Çıkamadık yani. Hemen hızlıca sizi yakalamışken onunla bir fikrinizi alalım. Okudunuz mu bu haberi? Bu 20 kat yok, hızlı bir... Biraz okumadım. Uyduruk gibi bir şey mi geldi? Bu bana... 20 mah mı oluyor şimdi? Yani bu 20 mah oluyor da bana da biraz uyduruk gibi geldi. Yani zaten şu an, zapt edememişler şeyi, aleti. Yani şu gibi bir şey olabilir yani. Biz hani böyle bir şey üzerine çalışmaya başladık. Hani korkun dünya bizden. Yok yok, şey yapmışlar. Kaliforniya'dan dün havalanmış. Bunu ben internette de gördüm dün. Öyle havalansın, evet, evet. Havalansın. Havalanmış. Ondan sonra insansız hava aracı tabii ki. Bu taşıyıcı roketten ayrıldıktan sonra atmosferde kaybolmuş gitmiş bu. Abi o çok şey gibi. Zaten sorun ne kadar hızlı bir şeyin gidebileceğinden ziyade o hızlı giden şeyin nasıl durdurulabileceği olduğu için. Yani bu tarz konular da hani önemli. Sorun hızlanmak değil, durabilmek diyorsunuz yani. Durdurabilmek de önemli yani. Hani durdurabilene aşk olsun diyeceksiniz diye çok korktum Alper Bey. Öyle der misiniz Alper Bey, bir uçak dünyası bir sarsılsın? Yani bunları yapmak güzel de bunları durdurabilene aşk olsun. Bravo. Alkışlıyorum şu anda sizi ayakta. Ya gerek yok. Böyle kalsın. Çıkış kapıları falan. Ben buna razıyım. Tamam peki. Çok teşekkür ederiz Alper Bey. Rica ederim. İyi görüşmek yayınlar. Sağ olun. Hoşçakalın. Valla ne kadar içten cevapladı. Ne kadar yani samimi cevapladı. Samimi. Farkında her şeyin bari başında samimiyet zaten Oktay. İstanbul New York arası. Lütfen çıkın. Ve girmeyiniz ya buraya. Ya bence artık şey yapma ya. Konuşsun boş ver. Ben çünkü artık şey yapmıyorum. Yani dönüp bakmıyorum dikkat ettiysen. Kale alma onu Oktay. Hayır. Bence sen de kale alma. Esas kurtuluşumuz senin kale alman galiba. Bugün çünkü beni sıkıştırmıyor o kadar dikkat ettiysen. Evet. Bak yakala. Yakala. İstanbul New York arası 24 dakika olacak. Eğer bu şey olursa 20 mah hızına giderse, evet. Ama tabii maalesef demişler. Herkes. Önümüzdeki 20 yıl ama bununla ilgili çalışmalar olacak. Bol bol bu haberlerden göreceğiz. Bol bol mahlı mahlı konuşacağız. Şimdi yani. Şimdi sıkılmayalım yani. Alışalım, evet, bu tip haberlere. Daha yani, hızlı ulaşım yollarının arıyor insanoğlu. 24 dakikada New York'a gidip ne yapacaksın? Onu söyler misin bana Oktay? Ne yapacaksın? O esnada bir karnıyarık bile yiyemezsin ya. Hakikaten ya. Esas havayolu bak buradan kâr edecek ha. Hızlı gidecek. Zaten kalkış iniş derken oralarda emniyet kemeri dağlı olacak zaten. Bir yemek yok, içecek yok. Bir karnıyarık yemedikten sonra uçakta ben ne anladım o seyahattan hakikaten arkadaş? Hakikaten ne anladım ya, cep telefonu zaten bile. Oturdun, kalktın, bindin, hoş geldin. Falanı hoş filanı bir derken. Bir battaniye istedin mesela, battaniye gelmeden indin New York'a. Yani. Ne 15 dakika sen, kestiremedikten sonra ne anladın? Havayolunun battaniyesini nasıl alacaksın hiç o zaman? Hiç. Laf. Sapık sapık düşünceler. Gaga. Sonra ben şemsiyeyi sorunca o da dedi ki arabanın arkasında. Son lafı dedim, ne oldu? Arabanın arkasında bir şemsiye olarak senin ne işin var? Belki de hiç girmemeliydi. Evet. Aha, işte bana da geldi bak, görüyor musun? İşte gelir, ben söyledim sana, bu böyle pis bir şey yani. Bana da geldi o yaşlı adam. Sana gelen bana gelsin Oktay. Gordon Alışveriş Merkezi'ni sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yeni bir başlangıç yapmak için sponsorumuzun adını da andık. Umarım bu sekansımıza yeni bir başlangıç. Şu içimizdeki kadınlardan ve adamlardan kurtulalım Fahir. Kadın adam demeyelim ya. Yani kadın adam demeyelim. Onu hiç demeyelim de yani yaşlı teyzeler ve bir takım amcalarla lütfen bir yere kadar ya. Hindistan'ın önemli gazetelerinden biliyorsun. La India mı? La India değil. Dur bakayım o zaman ne olabilir? Indians Post. Indian Post çok yaklaştı nokta. Buldum. Indians Book. Değil. Indians Book ne ya? Kitapek. O mu? Orada mı? Dur ne olabilir? Şey mi Fahir? Ney mi? Bilemedim. Neymiş? The Teen Times of India. Hadi ya. The Times of ya, India. Nasıl bileyim? Biraz daha düşünsem bilirim, evet, isim. Erkeklerin katlanamadığı 5 kadın tipini çatır çatır yazdı sayfalarına geçtiğimiz hafta sonunda. Bize anca geliyor biliyorsun, geç geliyor. Ay, artık hala bunlar yazılıyor mu ya? Yazılıyor. Sene 2011 artık şu yazılıyor, kadın erkek şeyi bitsin ya. Şu kadın erkek üzerinden şey yapılan bitti, şeyler. Bitti Oktay, şu anda bitirdim ben bunu. 5 tipmiş. 5 tipte inceleniyor kadınlar. Vermek istiyorum. Yani, ben sırf, yani bugün sırf sen kırılma diye hayır, hani, dinleyeceğim. İntiler bu ara ne okuyorlar diye en azından. Yani çünkü insan çeşit çeşit radyo var. Çeşit çeşit o radyo. Kim bilir hangi ülkelerde ne radyo kanalları var. Orada ne konular konuşuluyor. Bir Hint radyosunda da bu hafta neler konuşuldu. Onlardan küçük bir kuple. Peki. Yok yok, bunları konuşmayalım işte. Yok dırdırcıydı, sağlıklı beslenme düşkünüydü, kaynana düşmanı, işkolik ve güzin abla olmak üzere. Hintlilerde de bir Güzin abla şey var. Onun tam adını bilmiyorum ama böyle çok kollu bir kadın Güzin abla olarak geçiyor herhalde. Tam olarak bilmiyorum. Çok kollu mu? Evet, çok kollu. Haberin en ilginç gelen kısmı bana. Çok kollu mu kadın? Yani Güzin abla sembolü böyle çok kollu bir kadın var ya böyle. Her tarafından kollar çıkan. Yani uçak çıkış kapısı kadar kolu olan kadın. Hadi ya. Yakalandı. Hayallerim tabii. Yani. Hayallerini gerçekleştiren kadın. Aa, yandan girdiler, başrolü kaptılar. Bak bu daha güzel ya. Buna bakalım hadi. Yandan girdiler, başrolü kaptılar. Neyle ilgili olabilir? Yandan girdiler, tedaviyle ilgili mi? Seneler önce yandan tedavi diye bir şey varlığını sağlık sektörüne sokmuştuk. Tespit etmiştik ve herkesin kullanımını açmıştık. Şimdi bugünlerde gazetelerde de var bu. Bir dizi transfer. Kıp kıp kıp dizi. Dizi tırnak içinde, dırnak. Yandan girdiler, başrolü kaptılar da bazı dizilerde yan rolleri oynayarak, yan da değil yardımcı diyelim aslında. Evet, buna. Yardımcı. Evet. Yardımcı rolleri oynayıp. Çünkü şimdi, ben de bir yardımcı oyuncuyum biliyorsun. Tabii doğru. Yani yardımcı oyuncu da şu, yardımcı olalım lütfen. Şunu vurgulayalım, yani bir oyuncunun yardımcısı anlamında oynamadın sen. Evet. Bir hikayem vardı, o hikaye ana hikayenin yardımcısıydı da sen onu oynadın. Oynarmış gibi yaptım. Lütfen o ayrımı yani lütfen netleştirin. Vurgula her evet. Seferinde vurgula faal. Teşekkürler Oktay. Yandan girdiler demişler. Devam eden dizi sayısı 30. 40 olduğunda ben konuşacağım. Ben de 42 olduğunda. Yeni dizi sayısı kaç? Yeni gelen dizi sayısı? 40. 12. Topla bu ikisini. 42. Konuşma zamanımız gelmiş. Evet çatmış. Oktay Bey. 42 zaten çünkü hakikaten yine saçlarınız kıvırcıklaştı ve şu anda tam bir Ömer Çelakalı oldunuz. 42 yani Konya yani. Ömer Çelakalı'san o zaman sen de Yaşar Nuri Öztürk'sün Fahir. Tamam vallahi bana uyar. Onun asabiyeti var bende zaten. Bu muhteşem ikiliye dikkat diyorum ben. Başka Allah'tan şey üçüncü yok yanımızda. Yani üçüncü... Gördün mü sen üçüncünün düştüğü durumu? Yok. Aa, nasıl azarlıyor Yaşar Nuri Öztürk. Üçüncü bir tane hanımefendi var orada bir kadın. Ya işte bu sinir çok güzel bir şey ya. Nasıl azarlıyor? Ne güzel seyrediyor. Ama hocam bir dakika. Böyle bir şimdi bana... Şey yapmasın ama yani kızmasın bana da kızmasın ama. Ah yani bu haftayı yetiştiremedik, o bağlantılarda hata oldu da haftaya. Önümüzdeki hafta yapacağız. Evet özel programda tekrar birlikte olacağız. Sürprizi bozmuş gibi olmayalım biraz ama. Ramazan bir şey özel var. Programı gibi bir program olacak. Yani Ramazan özel programı değil de Ramazan özel programı gibi bir şey. Gibi bir şey, o tip bir şey yani. Yani tam öyle de olmayabilir demek o. Evet. Şimdi neyse dizilere bakalım. Bakalım Oktay, geçen bakalım. Yıl ekrana gelen yapımlarda yan karakterlere hayat veren genç oyuncular bu yıl başrolleri Kapanzi demiş. Kapanza olacaktı. Ya şu Türkçemizi güzel kullanalım diyorum kaç defa. Doğru. Çünkü Kapanzi ile Kapanza arasında çok dağlar kadar fark var Oktay. Hani dizilerden tanıdığımız şeyler insanlar diye konuşuyoruz ya. Ne oldu? Ya o benim sinirlerimi bozuyor ya. Nereden tanıdık? Dizilerden tanıdık. Ya ama bir adamı görüp. Adamı veya kadını. Kadını görüp yani ünlü olduğunu hisset. Hangi diziden tanıyoruz diye bir konuşulur ya. Evet. Yeni bir dizi başladığı zaman. Hangi dizi? Sonra o böyle bir ev ortamında sırayla o işte oyuncunun oynadığı bütün diziler şey olur. Onu bir toparlamış. Bir dosya haline getirmiş bu haber. Hap gibi çok o yüzden güzel. Önemli. Mesela Ebru Özkan desem tanır mısın sen? Yok, dizilerden tanıyoruz galiba. Hangi diziden Ebru Özkan deyince? Ebru, hayır, Ebru Özkan deyince. Yüzü geliyor mu gözünün önüne? Şey mi? Bir dakika. Öyle bir geçer zaman ki baby. O mu? Değil, hayır. Hay Allah. Ebru Özkan. Ne, hangisi bilmiyorum ya, ben zaten... Hanımın Çiftliği. Hanımın Çiftliği. İzliyor muydun Hanımın Çiftliği'ni? Hanımımın Çiftliği olacaktı doğrusu. Evet, yok izlemedim yani. Oradaki Halide karakteriymiş. Evet. Halide karakteri. Ha şey olan, kötü olan var ya. Ha kötüdür. Galiba o. Şimdi de Aşk ve Ceza'nın dertli kızı Çiçek'le ünlenen Feride Çetin. Aşk ve Ceza'nın geçen senenin dizisi mi? Ya biz çok geri kaldık. Vallahi ya, bu hiçbir dizi şey bilmiyoruz ya. Vallahi hiçbir şey bilmiyoruz. Yemin ediyorum hiçbir şey bilmiyoruz. Çiçek, ya. Çiçek diye bir kız varmış. Aşk ve Ceza'nın şeyi. Bu burnunu kıran mı acaba? Değil değil mi o? Oktay çok fazla done yükledin. Vallahi yanacağım yanacağım. Yemin kafam ediyorum. Isındı zaten. Yemin ediyorum. Uzun süre telefonla konuşmuş adam gibi bir şey oldum ben. Yani. Kafam ısındı. Kimlerden yeni dizimiz ne? Yeni diziler işte bu. Ben bir iki tane dizi anca seçeceğim. Onların içinden 30 tane diziyi ben nasıl takip edeyim ya? Öyle bir geçer insan... zamanki dizisindeki İnci Hoca var ya. İnci Hoca ölmedi kalbimizde yaşıyor evet. O İnci Hoca onun ismini de söyleyelim bir. Ayıp olmasın. Yeliz Kuvancı. Yeliz Hanım. Oktay stüdyoda kusacağım. Vallahi kusacağım. İstifra ettirme noktasına getirdim. Ben bunu beni. Gördüm. Bir dakika bildiğim bir şey. Geçmeyelim bunu. Tamam. Seni bana yazmışlar diye bir romantik komedi. Ya iki gün önce mi? Nerede? Bir yerde gördüm. Seni bana yazmışlar. Televizyonda olabilir mi? Yok ya. Sokakta mı gördüm ne? Televizyonda gördüm tabii canım. Seni bana yazmışlar. Romantik komedi. Evet. Ay nasıl... Romantik. İzlemedin mi sen onu? Onu izleyemedim. Onu uyumuşsun. Ha o İnci Hoca mıymış oradaki? Oktay yemin ediyorum şu anda ağzıma geldi yani lokmalar. Gazeteyle konuşan adam durumuna düştüm ben şu anda. Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın efsane filmi Selvi Boylum Al Yazma Hanım'ın dizi versiyonu Kırmızı Eşarp. Ya Kırmızı Eşarp diye dizi mi olur ya? Var işte Kırmızı Eşarp. Var işte. Yani Kırmızı Eşarp'ın olduğuna inanıyorsun da dizisinin olduğuna neden inanmıyorsun yahu? Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan'ın yaşaması için zehirli lokumlardan yiyen... O ne ya? O yayın rolünde bayağı bir şeyini çıkarmışlar, cılkını çıkarmışlar. Öyle yani. Bir lokum yiyen adam mı vardı Hürrem Sizin Sultan? Sizin oyuncu dizide lokum yemiştim. Hayır öyle deme bak. Yardımcı hikayeni... 14 sen kutu de... lokum yedim ben o gün. Hayır sen de bak, vallahi bak iyi kötü yardımcı hikaye. Lavaboya gitmem lazım. Ama bir dakika ismini söyleyeyim bari. Leo'yu canlandıran Seçkin Özdemir. Leo mu? Erkek miymiş bu? Oktay. Lokumu. Yeter. Allah aşkına yeter. İlyas rolüyle karşımıza çıkacakmış. Samet'in babası kimi de olan var ya. Evet. İşte Samet'in babası İlyas mıydı Cemşit miydi var ya oradaki İlyas. Pes ediyorum ben. Pes. Pes hakkımı kullanıyorum. Lokum mu yemiş ya Leo? Ben... Oktay al. Vay Hürrem Sultan'ı izleyen sensin. Gagalıyor. Yeterli herhalde Oktay. Doctor Doctor diye şarkıyı da hayatımıza soktuğu için. Sevgili Thompson Twins'e çok teşekkür ediyoruz. Ellerine kollarına sağlık. Anlaşıldı diyoruz. Yani anlaşıldı. Hakikaten anlaşıldı. Sağ olsun. Tamam anladık o kısmını anladık. Doctor Doctor diyorsun onu şey yapıyorsun. Tamam onu. Ha. Ha. Şu kulaklarımı güzelce bir temizleyeyim de. Oo. 9.50 yaptık saatimizi sevgili dinleyiciler. Bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Neler söyleyeceğiz Oktay? Bir son haftayı geride bıraktık da bir son gelişme var. Bizim yine uzak olduğumuz bir dünya. Evet. Biz her dünyaya, eşit uzaklıktayız. Aynen öyle. Yani uzağız galiba. Evet. Çin'den Türkiye'ye dönmek için 5 ay önce bir gemiyle yola çıkan Orhan Uzun'un başarı hikayesi aslında bu. Bir başarı hikayesi. İdris Erdoğdu isimli gemiyle yola çıkmış. Kendisine ait Orhan Uzun. Okyanusun ortasında kalmış. Kalır. Motor arızası mı? Yo. Ekibi isyan etmiş tayfası. Gemide isyan. Vallahi gemide isyan. Kaç kişiler bunlar? 3. Kaç kişi? 300 kilometre. O değil. 18 saat çalışarak. Değil, o da değil. Rakamlarla konuş Oktay. 4500 deniz mili. O da değil. O değil. O kateti yol. 300 kilometre değil. Günde 18 saat o kendi başına çalıştı. Yok Fahir öyle bir şey. Hadi ya sayıya ulaşamadım. Bulamadım. Ama şunu yapmış. Personel isyan edince Sri Lanka'dan Süveyş kanalına 4500 deniz milini tek başına kat etmiş. Tüm işleri kendisi yapmış. Kocaman bir gemi. Ne kadar? 95 metre boyunda, 30 metre eninde. Hay maşallah. Ve tek başına okyanusu tek başına geçen adam diye bugün gazetelerde var. Ne amaçla geziyorlarmış çok özür dilerim. Bir şey getiriyor herhalde ya. Bir şey getireceğiz demişler. Çin'den bir şey getireceğim. Ne getirecektin? Bir şey. Söylemek istemiyorum. Israrlara rağmen söylememiş. Ne demiş? Çin'den demir almış. Ekibi kumanya ve yakıt almak için Sri Lanka'nın Colombo Limanı'na uğramış. Buraya kadar bir şey yok. Buraya kadar her şey rutin. Ondan sonra burada Endonezyalı yardımcı kaptan, teknik personel ve tayfalar isyan etti. Bir şey atlanmış bu arada bir cümle daha olması lazım. Şöyle şöyle oldu da isyan etti. Neden? Sorusunun cevabını bulamadık. Görevli personelin gemiden ayrılması üzerine. Terk etmişler gemiyi. Evet. tavır yapmışlar demek ki. Gemiyi Türkiye'ye götürmeye karar veren Uzun aşçısına seyir bilgileri öğreterek yola çıkmış. Hmm. Ha, aşçısıyla birlikte gelmiş. 18 saat çalışmış günde. Gemide tüm işleri, teknik tüm işleri kendisi yaparak. Böyle bir şey mümkün mü ya? Böyle bir şey mümkün. Mümkün ki olmuş da yani. Bu bir... Böyle bir şey mümkün değil Oktay. Sen az çok buna benzer bir şey yaptın evet, falan. Evet yani ben 90-95 metrelik tekne, ben genelde 60-65'e kadar şey yaptım. O 90'da olur diye düşünüyorum. Nasıl arıza falan yapmıyor mu hiç bu kadar kilometre? 8300 kilometre giderken bir şeyinde bir bakıma ihtiyaç olmuyor mu? Bir şey olmuyor mu? Ne yapıyorsun Fahir? Anlaşılmıyor. Radyo yayınındayız ya. Kafasını iki yana sallıyor. Hayır olmaz Oktay, olmaz. Olmaz. Gözlerini kapatmadan yayın yap. Unutuyorsun bazen nerede olduğunu. Bazen de unutuyorum. Öyle şeyler oluyor. Ya çok çok büyük iş. Hakikaten biz yani affedersiniz bit kadar tekneyi getirirken o kadar zorlandık. Ama bu transfer işi de baya güzel para var. Onu da söyleyeyim yani. Adamın şeyi isyan etmiş ya tayfası. Tayfası isyan etmiş. Biz gidiyoruz arkadaş falan. Giderseniz öyle endirizliyle çıkarsan yola yarı yolda bırakır seni. Ne yapsın işte o tip bir adamlar bulmuş. Nereye getirmiş şimdi tekneyi? Tekneye dediğim de gemiyi yani. Bir Süveyş, adam gibi konuşayım. Süveyş kanalına kadar getirmiş. Oraya kadar getirmiş. Benden paso demiş artık yeter. Geldiyse Mısır civarına geldiyse tamam gelir ya ondan sonra. Ondan sonrası zaten vereceksin oradan. Kılavuz römork eşliğinde kanalı geçecekmiş şimdi Süveyş kanalına. Ondan sonra Türkiye'ye gelecek işte. Ondan sonra Türkiye'ye gelecek. Bitti gitti ya. Bu kadar gözümüzde büyüttüğümüzde değer mi ya? Alkışlıyoruz o zaman. Orhan Uzun'u iyi kaptanmış. Orhan kaptan. Falan kendisi şey yapmış. İyi o zaman ya. Bugün de böyle nihayetlenmiş olsun. Nokta neler söyleyeceksin? Son kapanış hafta sonu neler yapacağız? Valla güzel bitti hafta. Hafta güzel bitti. Serin bitti. Piyasalar alacalı başladı gene. Piyasalar hava durumu gibi alacalı başladı bugün de. Evet. Ama önümüzdeki hafta daha güzel olacak gibi sanki. Sanki daha güzelmiş gibi. Sana bir iki tavsiyem olacak Fahir. Nedir? Ne yapalım hafta sonu? Araba alma, ev alabilirsin. Bir dakika varsa, hep yazayım ben. Bir evin varsa. Bir evin varsa diğerini almana gerek yok bence. Bizde de kalabilirsin istersen. Önemli olan. Yani kalacak yer sorun varsa bizim ev müsait. Onu istemiyorum doğru söylüyorsun. Oraya gelebilirsin. Lükse kaçma. Harcamalarını tabii ki kısma. Ama lükste de kaçmamanı istiyorum. Teşekkürler. Bu ara araba alım satımını yapma. Bak şimdiden uyarayım. Bak yarın bir gün arabanı satarsın sonra başka bir araba alırsın falan. Demedi deme sonra. Sadece ben uyarmıyorum. Herkes böyle biliyorsun. Arabanı bu haftanın... şeyleri bunlardı. Bu haftanın evet. Tavsiyeleri bunlardı. Bakalım aklımıza tutacağım hafta. Zaten 3 tane şey var. Niye yani bunları artık da yani. Hafta sonu nasıl olacakmış Ankara'da hava? Ankara'da hava böyle alacalı olacakmış. Bu şekilde. Böyle mi? Serin mi olacak? Yani serin olacak. Ankara'mızda hava durumu. Imıl bir hava bekliyor bizi. Öyle çok ne çok sıcak ne tam soğuk. Ne böyle bir sel ortamı. Ne bir böyle bir güneş ortamı. Ne böyle bir kuraklık ortamı. Bir kuraklık ortamı. Adeta şey muson yağmurlarının gelmesiyle beraber hakikaten Ankara'da aradığı neşveye kavuştu diye düşünüyorum. Ne kadar güzel. O zaman şahane bir hafta sonu geçirsin dinleyicilerimiz. Evet. Mükemmel bir hafta sonu olsun. Yani. Mutlu, güzel, şöyle eğlene, neşeli. Önümüzdeki hafta tekrar biz buluşacağız. Burada olacağız daha doğrusu sevgili dinleyiciler. Evet. Sizi de bekleriz. Aziz Üstel gibi veda ettim ha. Vallahi. Sizi de bekleriz. Aziz Üstel gibi adamsın Oktay. Şöyle omzumu da oynatayım. Şöyle oldu mu Fahir? Bekleriz. Spending my money, but only hang out when you got time. Gagaleo, Gagaleo, müzik, film, teknoloji, dergi, sanat. Cumartesi eki. Tiyatro, kitap, sağlık, teknoloji, konser. Konser. Cumartesi eki. Cumartesi eki. Cumartesi eki her cumartesi saat 15'te Radyo Oktü'de. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Oktü'de. Modern Sabahlar sona erdi.